385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze w Moskwie. Jutro pierwszy mecz na mundialu z Senegalem. Przed wakacjami policja ponownie ostrzega przed sięganiem po groźne dla życia dopalacze. Donald Trump zapowiada, że nie dopuści, by Ameryka stała się obozem dla imigrantów. To już mniej niż 24 godziny. Jutro o tej porze będziemy wiedzieli, jak poszedł polskim piłkarzom pierwszy mecz na mundialu. Biało-czerwoni są w Moskwie, gdzie jutro o 17 zmierzą się z Senegalem. O nastrojach w kadrze Adam Malecki. To już nie miesiące, nie tygodnie, nie dni, lecz już tylko godziny dzielą nas od starcia z Senegalem. Selekcjoner Adam Nawałka skład ma już w głowie, ale wszystko ujawni dopiero jutro. Szansę na setny występ w kadrze ma Jakub Błaszczykowski. Każdy mecz w reprezentacji jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i każdy następny, który będę miał możliwość rozegrać również. Ale moje jakieś tam prywatne i indywidualne osiągnięcia idą na bok. Najważniejsza jest drużyna. Ważna jest drużyna, a poszczególni piłkarze są w formie, zapewnia Grzegorz Krychowiak. Ciężko pracowałem, żeby tutaj się znaleźć. Odpowiednio przepracowałem ten okres ostatnich 2 tygodni, żeby znaleźć się w tej jedenastce podstawowej, a decyzja należy do trenera. Jutrzejsze spotkanie na stadionie Spartaka obejrzy kilkanaście kibiców z Polski. Moskwa, Adam Malecki. Policja ponawia apel o rozwagę i przestrzega przed dopalaczami. Te groźne dla zdrowia i życia substancje mogą prowadzić do uzależnienia, podobnie jak narkotyki. Dlatego policjanci uczulają, że okres wakacji i dużo wolnego czasu sprzyja eksperymentowaniu przez dzieci i młodzież z różnymi niebezpiecznymi środkami psychoaktywnymi. O szczegółach Dorota Stawik. Sprzedawane są w postaci tabletek, proszków, mieszaniny ziół, w postaci suszu, kadzidełek, naklejek, tak zwanych tatuaży, opakowane w kolorowe, atrakcyjnie wyglądające papierki, nadające im niewinny wygląd. Niebezpieczeństwo zażywania tak zwanych dopalaczy wynika z tego, że ich skład chemiczny nie jest znany. Może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. W ostatnim czasie miały miejsce kolejne zatrzymania związane z handlem dopalaczy. W Jastrzębiu-Zdroju zatrzymano 2 mężczyzn, którzy mają związek ze sprawą nastolatków walczących o życie po tym, jak w sobotę zażyli niebezpieczne substancje. Handlarze usłyszeli już zarzuty. Kolejne zatrzymania miały miejsce w Tarnowskich Górach i Jaworznie. Tam także zatrzymano młodych dealerów. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Donald Trump krytykuje politykę migracyjną kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Amerykański prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny uniknąć błędu, jaki popełniła Europa, przyjmując miliony uchodźców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump napisał na Twitterze, że mieszkańcy Niemiec odwracają się od swoich przywódców. Według amerykańskiego prezydenta polityka imigracyjna tego kraju prowadzi do zachwiania i tak kruchej koalicji rządowej oraz do wzrostu przestępczości. Europa popełniła wielki błąd, wpuszczając miliony ludzi, którzy powodują znaczące i gwałtowne zmiany kulturowe. Stwierdził Donald Trump, dodając, że nie można dopuścić do tego, by to, co dzieje się w Europie, wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Amerykański prezydent bronił też stosowanej przez jego rząd zasady zero tolerancji, której skutkiem jest m.in. separacja 2000 dzieci od rodziców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Najgroźniejsi kryminaliści wykorzystują dzieci, by dostać się do naszego kraju, stwierdził. Donald Trump obarczył demokratów winą za przestępczość na południowej granicy USA i wezwał, by zaczęli zauważać ofiary przestępstw dokonanych przez nielegalnych imigrantów. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Nie rowerowa, nie samochodowa, a smartfonowa. W środkowochińskim mieście Xi'an zbudowano specjalną drogę dla tak zwanych smartfonowych zombie, czyli ludzi, którzy w ruchu ulicznym spacerują z telefonem w ręku. Ścieżka ma zwrócić uwagę na problem, który widać także w Polsce. Tacy spacerowicze są zagrożeniem na drodze, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Ludzkie oko jest tak zbudowane, że mamy tak zwany fokus, który sprawia, że trzymając telefon komórkowy w ręce, tracimy zupełnie ostrość tego, co się dzieje wokół. Światło czerwone. Bardzo często widzę, jak ludzie na siebie wpadają, pisząc na smartfonach. Wie pan, jak takie osoby, jak pan się określa? Nie domyślam się. Smartfonowe zombie. O, broń Boże, nie, to jest gruba przesada. Problem nie jest może aż tak ogromny, jak korzystanie ze smartfonów przez kierowców samochodów, ale też jest zauważalny. Leonard Dolecki z redakcji serwisu Transport Publiczny. Najlepszym przykładem jest Holandia, w której zainstalowano sygnalizację świetną właśnie dla osób używających telefonu na ulicy. Polega to na tym, że w chodniku są zamontowane pasy duty LED, których sygnał odpowiada sygnalizacji świetlnej.

Blue Girl, nowy singiel Chromatics rozpoczyna drugą godzinę aksamitu. Dziś przez kilkanaście minut, w przyszłym tygodniu przez dwie godziny w roli głównej Charlotte. Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg z ostatniej płyty albumu Rest. W przyszłym tygodniu w Aksamicie specjalne, albo inaczej, Aksamit w przyszłym tygodniu będzie specjalnym wydaniem tej właśnie audycji. W całości poświęcone będzie to wydanie Charlotte Gainsbourg i w całości wypełnione jej muzyką i jej słowami. Czekałam na to 12 lat, to brzmi dość abstrakcyjnie, ale to jest najszczersza prawda. Tyle zajęło mi, by mieć szansę wreszcie i ten cenny czas, by porozmawiać twarzą w twarz z Charlotte Gainsbourg. I było to spotkanie, które spełniło wszystkie moje oczekiwania i dopełniło tej cudownej trylogii słynnej paryskiej rodziny, no bo przecież to już kilka wywiadów i z Jane Birkin, i z Lou Dwyer, a teraz dołączyła do tego grona wreszcie także Charlotte. Każda z pań jest inna, ale wszystkie mają gdzieś w sobie co najmniej kilka łączników. Dziś skupmy się może tylko na tym ogromnej serdeczności, ciepła i czegoś naprawdę bardzo, bardzo tak zwyczajnie i po ludzku miłego. To może nie brzmi nadzwyczajnie cool, ale za to z pewnością przydaje się, kiedy wreszcie przychodzi ten moment, kiedy włącza się czerwone światełko w urządzeniu nagrywającym i tak jak zaczęłam ten wywiad, powiedziałam: Charlotte, pamiętasz, jak usiadłaś na lunchu z Paulem McCartneyem, jak się wtedy czułaś? To ja mniej więcej teraz czuję się tak samo, bo to jest ten moment. Ale to właściwie był jedyny moment, kiedy ten balonik troszkę był napompowany, ponieważ była to bardzo swobodna i zdumiewająco anegdotyczna, przyznaję, rozmowa. Charlotte kiedyś nie znosiła udzielać wywiadów, jeśli już to robiła, z całą swoją ogromną kulturą osobistą, ale także i zamknięciem i wycofaniem, była kimś, z kogo nie sposób było wyciągnąć odpowiedzi interesujących, barwnych, głębokich, ciekawych. I nie były niegrzeczne, one nie były puste, one po prostu nie były w stanie przebić się przez jej wewnętrzny mur, przez jej granice, przez jej potrzebę chronienia siebie i swojej prywatności. Wiele zmieniło się po tragedii, po śmierci jej ukochanej siostry Kate. Opowiadała o tym w innych wywiadach, będzie opowiadać i nam w przyszłym tygodniu. Dwie wielkie tragedie i dwa różne sposoby przeżywania żałoby. Po śmierci ojca zamknęła się zupełnie, nie była w stanie nie tylko mówić o nim w wywiadach, ale też w ogóle nie była w stanie słuchać jego muzyki, wchodzić do jego mieszkania, patrzeć na jego twarz, na zdjęciach, plakatach, gdziekolwiek. Po śmierci siostry odwrotnie, jakby rozsupłał się ten worek ze wszystkim, co się tam w środku nazbierało i właściwie była gotowa mówić tylko o tym, co też wiedziała nie do końca jest podejściem dobrym. Nasz wywiad jest gdzieś po środku. Opowiada kilka wspaniałych historii, naprawdę wspaniałych historii z domostwa Gainsbourgów. To nie było zwyczajne dzieciństwo, z pewnością, ale odważyłam się o nie zapytać, ponieważ dzieciństwo było w ogóle punktem wyjścia płyty Rest, bo pracę nad tym albumem Charlotte rozpoczęła jeszcze przed śmiercią siostry i to w tym sensie miała być zupełnie inna płyta. No a później okazało się, że zdarzyło się to, co się zdarzyło i że życie już nie wróci do takiego stanu, w jakim było wcześniej i że trzeba nauczyć się tego życia na nowo. Stąd przeprowadzka do Nowego Jorku, stąd kilka bardzo ważnych życiowych decyzji. No i stąd też ten niezwykły klimat albumu Rest. Z jednej strony muzyka, jak słuchaliśmy choćby przed chwilą elektroniczna, taneczna, a z drugiej teksty, po raz pierwszy w dyskografii Charlotte napisane przez nią. Teksty no wręcz uderzająco, odpychająco czasem momentami, także dosłowne. Może dzisiaj nie będziemy już rozbierać ich na czynniki pierwsze, zajmiemy się tym w przyszłym tygodniu i będzie o tym opowiadać sama Charlotte, ale jest jakiś nastrój grozy gdzieś w tych piosenkach. I to był moment naszej rozmowy, kiedy pojawiła się chyba pierwsza anegdota, ponieważ właśnie o tym powiedziałam, że Charlotte, jest coś momentami wręcz przerażającego w tych piosenkach. My father used to put horror films that were not at all appropriate to my age. I saw Carrie, I saw Jaws. Well, Jaws it was my mother. And she took me to the movies with my sister Kate. I was four, my sister was eight, and it was completely traumatizing. But I love the story behind it today, but I couldn't put one foot in the sea after that. So that, the Hitchcock films, The Shining, all these very memorable atmospheres, and that really, it was engraved, you know, because I saw them so young, yeah. No właśnie, w bardzo młodym wieku, nie przystająco do jakichkolwiek zasad i norm wychowania wieku, Charlotte zobaczyła filmy dla widza no co najmniej doroślejszego i starszego, by nie powiedzieć po prostu dorosłego. Kiedy miała 4 lata, mama zabrała ją na szczęki, ponieważ do kina, ponieważ w Wielkiej Brytanii, a Jane jest Brytyjką, nie było niczym nadzwyczajnie niestosownym zabierać tak małe dzieci do kina, kiedy do kina się szło, a tata nie był lepszy. Już po rozstaniu rodziców Charlotte wpadała do ojca na weekendy i szli sobie razem grzecznie za rączkę do wypożyczalni filmów i Serge zabierał wszystkie możliwe horrory, które później wspólnie oglądali, stąd i Lśnienie, i Carrie, i wiele, wiele innych tytułów pojawiło się w świecie i w wyobraźni ciągle jeszcze dziecka Charlotte Gainsbourg. O tym więcej będzie opowiadać w przyszłym tygodniu w Aksamicie, bo wrócimy do tego dzieciństwa i do jego mrocznej strony, a teraz by gdzieś pozostać w tym klimacie, no jeśli Charlotte teraz z jakiegoś powodu słuchałaby Aksamitu, to pewnie by się trochę przestraszyła. Temat z filmu Szczęki. Tak brzmiało dzieciństwo Charlotte Gainsbourg. Oprócz wywiadu był także koncert. Wszystko muzycznie jest dzisiaj podporządkowane tej erze. Płyty Rest, Charlotte nawet piosenki ze swojej przeszłości gra w wersji elektronicznej i w wersji zdecydowanie tanecznej. Wygląda to wszystko kapitalnie, jest podświetlone, wymyślone, zespół cały zsynchronizowany estetycznie z wokalistką oczywiście. Charlotte sporo koncertu spędza przy pianinie, na kilka utworów wychodzi bardziej frontem do publiczności. Jest kilka co najmniej oczywiście momentów tego koncertu, ale ten najbardziej chyba poruszający to jest ten, kiedy sięga po rzecz z przeszłości, jeszcze wspominając ojca, czyli utwór Charlotte Forever, a później po piosenkę, która chyba najmocniej gdzieś zakorzeniona jest, zakotwiczona w tej najświeższej tragedii, czyli w utwór Rest. I te dwie historie, te dwie osoby nagle są gdzieś blisko niej, siostra i ojciec. Opowie o tym pięknie w wywiadzie, że tak ma, że w życiu nie wierzy w nic, ale chce wierzyć w to, że kiedy wykonuje te piosenki, to oni są wtedy gdzieś blisko. Charlotte Gainsbourg w przyszłym tygodniu w Aksamicie. Charlotte Gainsbourg w przyszłym tygodniu przez 2 godziny w Aksamicie. Wywiad. A teraz jeszcze przez chwilę w tym wydaniu audycji muzyka wybrana przez Charlotte. Takie dźwięki rozbrzmiewają w domostwie Gainsbourgów, już tym młodszym pokoleniu. Za chwilę kolejna z ukochanych płyt Charlotte Gainsbourg, a o jednej z nich opowie w najbliższym wydaniu listy osobistej. Może jeszcze nie zdradzę, jaka to jest płyta, ale powiem, że kiedy o niej usłyszałam, od razu wiedziałam, że to w audycji Piotra Meca musi ta opowieść się pojawić. Zatem Charlotte nie tylko w przyszłym tygodniu w Aksamicie, ale i przez chwilę w najbliższym wydaniu listy osobistej. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of, satellite of love, satellite. Jedna z ukochanych płyt Charlotte Gainsbourg, Transformer, album Lurida z 1972 roku. Charlotte Gainsbourg nie tylko w przyszłym tygodniu w Aksamicie, ale przede wszystkim w sierpniu na OFF Festiwalu. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal. No właśnie, czas na rozwiązanie dzisiejszej edycji konkursu. Karnety otrzymują Kaśka, Adrian i Przemek, a ta odpowiedź, która zauroczyła mnie najbardziej, jeśli chodzi o kwestię, co jest najbardziej off w offie, to, i tutaj już cytuję, najbardziej off w offie jest to, że nikogo nie dziwi widok osoby ze szczoteczką do zębów, ręcznikiem i w klapkach wychodzącej z toalety w centrum handlowym przy festiwalu. Ja wiem, gdzie jest to centrum handlowe. Nie byłam w nim nigdy przy okazji OFF Festiwalu, ale jeśli ktoś może potwierdzić, że naprawdę tam chodzą uczestnicy festiwalu celem porannej, popołudniowej czy wieczornej toalety, próbuję to sobie wyobrazić. Jeśli tak rzeczywiście jest, koniecznie dajcie znać. Ale to właśnie jeden z cudownych festiwalowych uroków. Jest ich tak wiele i myślę, że w nadchodzących tygodniach przy okazji kolejnych odsłon konkursu będziemy je kolejne ujawniać. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal. A to najnowszy singiel Beach House. Thank you. niezmiennie muzyka dla marzycieli Beach House, Black Car. To najnowszy singiel z ich ostatniej płyty, albumu Seven. A to piosenka, która będzie częścią czegoś większego dopiero we wrześniu, bo wtedy ukaże się kompilacja nagrań zarejestrowanych przez Prince'a w 1983 roku. Tylko on i pianino, nic więcej nie trzeba. Mary, Don't You Weep, to jest zapowiedź tej właśnie kompilacji. Thank you. szumi i trzeszczy, bo niczego nie udaje. Rodzina i ci, którzy opiekują się dorobkiem Prince'a, zdecydowali się ujawnić kilka piosenek zarejestrowanych właśnie tak. Kto wie, czy w ogóle po to, by ktokolwiek je kiedyś usłyszał, ale pewnie tak też jest, że kiedy to wszystko kończy się zbyt szybko i do tego jeszcze tak tragicznie, to gdzieś ten głód pozostaje, a także ta chęć, by jeszcze tym, co zostało, się podzielić. A zresztą inna sprawa, że legendy na temat archiwum przebogatego Prince'a krążyły od lat i to jeszcze za jego życia. No w każdym razie we wrześniu ukazuje się ta właśnie kompilacja nagrania z początku lat 80. właśnie tak surowe, pokazujące geniusz i możliwości tego niezwykłego człowieka. Start spreading the news. I'm leaving today. These little